Dobra i spokojnie, Jacy. Tony z betonu. Zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na antenie. Powiem ci, że to fakt, powiesz mi, że to obciach. Ryj to leci i tak rozejdziesz się po łokciach. Bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Przenawiany, potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie decyzje. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz co mnie boli? Że w głowach się odwoli zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Sam niepoczytalny, zaczyny swój odpowiedzialny. Jak ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Wrzuca świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materia łatwopalny. Na przepływ momentalny, energii cios werbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznajesz szoku w 2000 roku, za to spalmy. Ura na elaborat eksperymentalny. Sposób niekonwencjonalny, głoszę treści, słuchaj proszę. Wiem cię w punkt centralny, wiem, że niepewności zgłoszę. Zdroszę się, nieboski jest nieobliczalny. Noszę cię, z góry widok kapitalny. Idealny obraz, jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, świadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Więcej, tak to jest mniej więcej. Uczy się sztuki życia, hip-hop to mój sensy. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. W bezsensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki bier. NBL, OKEJBL, lekko jak hel. Napełniam drogą i zapewniam jak wrogą kontakt z podłogą. Twą dozgonną chęć do równania z tym bogą. Ogrom PFK podąża swą drogą. Przysięgam na ogon, uwierzysz w co zechce. Poczujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Teraz się przedstawię, Kuba Różyło. Zapraszam was na audycję Tony z Betonu. Dzisiaj kolejna część kalendarium polskiego rapu, rok 2000. Rok 2001 to będzie taki prawdziwie interesujący rok, rok, w którym wyjdzie mnóstwo interesujących albumów, wiele się wydarzy, to będzie rok prawdziwego boomu na hip-hop w Polsce, ale już można powiedzieć, że rok 2000 był zwiastunem tego wydarzenia. W grudniu ukazała się płyta Kinematografia zespołu, nowo powstałego zespołu Paktofonika. Usłyszeliście przed chwilą najgłośniejsze nagranie z tej płyty, Jestem Bogiem, ze słynną zwrotką Mogika, który kilka dni po premierze albumu Kinematografia popełnił samobójstwo. Na pewno wszyscy doskonale znacie tę historię. Jeszcze Paktofonika dzisiaj wybrzmi, ponieważ no, było to bardzo ważne wydawnictwo w 2000 roku, jeśli chodzi o polski hip-hop. Odbiór tego albumu był jednym właśnie z pierwszych zwiastunów boomu na hip-hop. Zresztą on już się wydarzył w 2001 roku, w związku z tym, że ta płyta ukazała się w ostatnich dniach roku 2000. Paktofonika to był nowy skład Magika, który wcześniej działał w Kalibrze 44. w tym nowym zespole działał już z Focusem i Rahimem. Był to zespół, który tworzył muzykę pewnie trochę bardziej przystępną i komunikatywną niż Kaliber, zwłaszcza niż pierwsza płyta Kalibra, a przy tym na styl właśnie tego zespołu był abstrakcyjny i odległy od ulicznej stylistyki. Myślę, że to w dużej mierze połączenie tych dwóch faktów sprawiło, że odniósł tak ogromny sukces. Zresztą w roku 2001 pojawił się nawet w reklamie lodów, to znaczy fragment nagrania z płyty Kinematografia pojawił się ten fragment w reklamie lodów. No i wzbudziło to spore kontrowersje. Okazało się, że wydarzyło się to za plecami artystów. Bardzo im się to nie spodobało. No ale o tym jeszcze będę mówił za miesiąc, kiedy właśnie ten rok 2001. Dzisiaj już tylko o tym, co rok wcześniej. Wtedy też ukazała się płyta Kalibra 344, ostatni album na wiele lat tego składu. I była to bardzo dobra płyta. Posłuchajmy dwóch nagrań z niej. Nie cieszę, zostawmy jeszcze. Patrz, marzeń potoki. Jak przeżyć życie bez większych obrażeń? Powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat i wyginie. Może zobaczycie, a może nie, przecież jesteście zamknięci jak kupa w klozecie. Jak to za dużo rzeczy tu przechodzi gładko? Coś mi się wydaje, że się rozbrykało statko. Zrobię tu porządki, rozwieję wasze mrzonki. Jesteście tak potrzebni jak ziemniaczane stonki. A co to grupa? Powiedział ktoś z tłumu. Czy ty przypadkiem nie zgubiłeś rozumu? Gdyż po drodze lecą stół na jednej nodze, by pleść bzdury, robić miny jak koszy z wikliny. My wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Popełniamy błędy, bo życie ma zakryty, to jest logiczne. Długie jak drzewo genealogiczne naszej rasy. Ty trafiłeś w takie czasy. Życie to twardy orzech, każdy orze jak może. A ty był pierdół, to mój Boże. I masz pretensje i wyrzuty, ty durny łbie zakuty. Jesteś tak potrzebny jak to tu buty. Garmaty anioł na to, skąd kilodryć tato? To ty jesteś matą, jak nie to udowodni. Powiedz mi tak, żeby wszyscy byli zgodni. Co wy tu robicie, odkąd powstało życie? Powiem ci, więc nadstaw dobrze uszy. W ciszy nikt się nie poruszy. Nie zaszeleścił, nie zaszeptał. Nikt nawet w miejscu nie zadreptał. Wszyscy czekali, oczy we mnie wlepiali. Doleciał mnie pomruk, aprobaty z oddali. Pomyślałem tak, ach, to jest ta chwila. Teraz moje ego zajebiście bardzo mila. Sytuacja, w której jestem centrum jak atrakcja turystyczna. Ściślak akademia ekonomiczna. Myślę, czasem się przyjść nikomu wydaje się, że oto spotkał kolesia, który wszystko wie. Tysiąc uwag skierowanych we mnie. Oczekiwania spełnię, obronię tezy jak Ximene Ternie. Nie jestem idiotą, by mówić, jestem tutaj po to. Otwieram usta i niechaj płynie czyste złoto. Nagle wiatr moim oknem skrzypnął i ja się obudziłem, a garbaty anioł zniknął. Z Kalibrem to jest tak, że na każdej ich płycie dominował inny raper. Na Księdze Tajemniczej Prolog myślę, że to wyróżnienie należy się Joce. Na płycie W 63 minuty dookoła świata Prym wiódł Magik. A już na płycie 3.44 Dab zdecydowanie wysunął się na pierwszy plan. Magik odszedł z ekipy, a Joka ewidentnie ustąpił pola bratu. Znacznie więcej Daba na tej płycie można usłyszeć niż jego brata. I był to też zwiastun tego, co wydarzy się w następnych latach. Joka na dobrą sprawę zniknął na wiele lat, pojawił się dosłownie w kilku utworach gościnnie przez dekadę, natomiast czy nawet dłużej, przez 15 lat, natomiast Abradab nagrał przez ten czas szereg solowych płyt. Dobrze, usłyszeliście zatem konfrontację normalnie o tej porze i nagranie Jestem Bogiem. To wszystko były utwory, które przedostały się do szerszego kręgu odbiorców. I podobnie było z Friko, nagraniem zespołu Grammatik, nagraniem, które jako pierwszy rapowy utwór stało się powerplayem w komercyjnej rozgłośni RMF FM, więc to też był utwór, który przedostał się poza kręgi czysto hip-hopowe i pochodził on z albumu Światła Miasta, który również ukazał się w 2000 roku i dla mnie osobiście to jest jedna z najważniejszych płyt w historii gatunku. Myślę, że wymieniłbym ją w top 3 najlepszych czy najważniejszych dla mnie osobiście płyt, jeśli chodzi o polski hip-hop. Przyjęło się nazywać Grammatik pionierem refleksyjnego rapu w Polsce. Ja to rozumiem w taki sposób, że rap do tej pory stawiał raczej na opis otoczenia, tego co dzieje się na osiedlu, podwórku, w szkole, w kraju, jakkolwiek to rozumieć. Natomiast raperzy z Grammatika zapoczątkowali rapowanie introwertyczne, czyli takie nakierunkowane na wewnętrzne emocje, wewnętrzne procesy. I taka też była płyta Światła Miasta. Na świetnych, naprawdę świetnych produkcjach Nuna. Ostatnio ukazał się wywiad z chłopakami z Grammatika z oryginalnym składem Eldo, Jotuze, Nun na stronie popkiller.pl z okazji ukazania się EP plus na winylu, reedycji tej ich słynnej płyty, o której już mówiłem przy okazji poprzednich wydań kalendarium polskiego rapu. I tam w tym wywiadzie chłopaki mówią, że dla nich ważniejszą płytą jest EP, ponieważ to był ich pierwszy album i Światła Miasta były jedynie kontynuacją. Ja to widzę trochę inaczej. Dla mnie Światła Miasta pod każdym właściwie względem przewyższają debiut Grammatika, dlatego tę płytę stawiałbym na piedestale. Trzeba też tutaj w tym momencie oddać szacunek Ashowi, który dołączył do składu Grammatik na ten jeden album, dojeżdżał z Konina i nagrywał zwrotki na Światła Miasta, no i naprawdę kawał dobrego rapu zostawił on też na tym albumie. Zatem posłuchajcie Friko. Nie, nie, bratka.

płytki, żeby móc ją odsłuchać. No i tak właśnie sprawdziłem album Fisza, no i pamiętam, że przeżyłem ogromne zaskoczenie. Zdziwiłem się, tak w ogóle można rapować, można na takie tematy w taki sposób, tak żartobliwie. Pamiętam, że podobne emocje towarzyszyły mi później, rok później, przy okazji odsłuchu Łony, ale najpierw właśnie był Fisz, który otworzył mi oczy i myślę, że wielu osób, które słuchały rapu, czy które w przyszłych latach łapały się mikrofonu, że można w ogóle zupełnie inny sposób podchodzić do pisania tekstów. Było to też to, co Fisz robił, silnym zaprzeczeniem tego, co działo się w ulicznym rapie. Można powiedzieć, że gdyby opowiedzieć utwór Czerwona Sukienka właśnie z tej płyty Fisza z perspektywy ulicznych raperów, no to pewnie oni byliby tymi, którzy biją jakiegoś leszcza w klubie. Natomiast u Fisza było odwrotnie. To on stał się ofiarą dresiarzy i zrobił z tego utwór. To znaczy, historia zapewne nie jest prawdziwa, ale mówię z punktu widzenia podmiotu lirycznego, tak to ładnie nazwijmy. No i też flow Fisza na płycie Polepione Dźwięki to było zupełny nowum. Do tej pory raperzy bardzo standardowo kładli wersy na bity, starali się trzymać taktu w taki bardzo metodyczny sposób, a Fisz w dziwny sposób odlatywał od bitu, wracał do niego po chwili, przypominał w tym mocno Mos Defa i to było unikatowe w tamtym okresie. Zatem posłuchajcie nagrania Bla Bla Bla z płyty Polepione Dźwięki Fisz i zupełnie nowe podejście do hip-hopu. Nie rozmawiamy ze sobą wcale. Każdy z nas kryje gdzieś w głębi smutki, smutki i żale. Rozmawiamy ze sobą, nie rozmawiamy wcale. Każdy z nas kryje gdzieś w głębi smutki, żale. Tylko dzień dobry, jak leci w porządku do jutra, takie bla bla bla. Ukrywamy prawdę, nie gadamy o niej wcale. Łapię się na tym, że gdy rozmawiam z przyjaciółmi, to tak naprawdę nie mówimy o sobie. Przelatujemy przez różne tematy, lecz nigdy o tym, co boli. Każdy skrywać to w sobie woli. Czasami nie mamy czasu, by wysłuchać kogoś od początku do końca. Jedno słowo może tak wiele pomóc, może działać cuda, przywrócić sens, prowadzić na słuszną drogę, to się może udać. Mam 22 lata i ciągle nie mam prawa jazdy, lecz dzięki temu jeżdżę autobusami, tramwajami, ukochanym metrem. Bo nie stać mnie na taksi, lecz są to dla mnie podróże ekscytujące. Bo mogę podsłuchiwać rozmowy ludzi, które mogą być pouczające. Wchodzą do metra, a raczej się pchają, a ja nasłuchuję, o czym ci ludzie ze sobą rozmawiają. Jakieś młode panienki stoją naprzeciw mnie, myślę, że z lat 16 najwyżej mają. Mówi jedna do drugiej, tak się najechałem, że gdy wróciłam do domu, na kiblem godzinę sterczałam. Odwracam głowę, po drugiej stronie dwóch kolesi rozmawia ze sobą. Jeden do drugiego mówi, wczoraj tak się najechałem, że całą noc do domu szukałem. I takich prowadzi się rozmowy, to standard chleb powszedni. Nieważne, czy rozmawiają kobiety, mężczyźni, bogaci czy biedni. Starsi narzekają, opowiadają, jak ciężko na każdym kroku. Zamykam oczy i słyszę te same schematy. Cześć, jak się czujesz, papa, trzymaj się, wszystko zamienia się w jedną wielką paplaninę. Dosłownie o niczym, takie bla bla bla. I tak sobie o tym rozmyślałem. I więc gdy zacząłem z kimś rozmawiać, pytam się, czy coś go boi, czy chce o czymś pogadać, a wtedy z ciężaru się wyzwoli. On na mnie chyba uszakały, obracały, popukał się w głowę. Więc ja pytam, czy tak dobrze jest nic nie mówić wcale i gromadzić w sobie wszystkie smutki i żale. Ojo, a nie rozmawiamy ze sobą wcale. Ojo, kryjemy w sobie smutki, smutki i żale. Ojo, a nie rozmawiamy ze sobą wcale. Ojo, kryjemy w sobie smutki, smutki i żale. Słucham często, co do powiedzenia mają nowi mikrofonowi wyjadacze. Rozczarowuję się bardzo szybko, nad tym więc ubolewam, że tak wielu do gadania za mikrofonem, lecz słowa rzucone na wiatr gdzieś ulatują. Ulatują gdzieś ponad dach, unoszone lekko, bo są tak puste. Zaśmiecają dobre bity, które mogą być naprawdę tłuste. Włączam kasetę i słyszę mniej więcej coś takiego. Najbałem się, później jeszcze kilka razy rzucił brucha. Dalej było coś o blantach i znowu kilka razy brucha. Ja z tego nic nie rozumiem, w tym nie ma nic tak naprawdę, co w tobie się kryje. Wszyscy zgrywają twardziej, ja w to nie wierzę, bo wiem, że w każdym znajdzie się lekkie przerażenie. Oni nabijają swoje, a ja słyszę tylko bla bla bla. Naciskam moim długim, krzywym palcem stop w magnetofonie. Niczego nowego raczej nie usłyszę, więc kasetę do śmieci transportuje moje dłonie. Ojo, a nie rozmawiamy ze sobą wcale. Ojo, kryjemy w sobie smutki, smutki i żale. Ojo, a nie rozmawiamy ze sobą wcale. Ojo, kryjemy w sobie. sobie smutki, smutki, żale. Jeszcze inna sytuacja, często piątki czy soboty spędzam w jakichś małych pubach czy klubach. Idę nowym światem czy stare miasto. Wieczorem w tych dniach wszędzie tutaj jest tak ciasno. Siedzą przy stolikach paląc tytoń, popijając alkoholem. Jedni spędzają wieczór nad, a inni pod stołem. Hałas od rozmów, każdy przekrzykuje muzykę i zgadnijcie co tak naprawdę ja słyszę. To o czym właśnie tutaj w tej chwili piszę. Zwykłe bla bla bla. Bo rozmowa jest o niczym rozmowa. Mówimy tym samym językiem, choć coraz bardziej zdeformowanym. Mamy swoje ambicje, żale, ideały się sprzedały. Lecz nie ubolewam nad tym, tylko na tym, że tak naprawdę słabo siebie znamy. Bo ze sobą coraz mniej rozmawiamy, choć co opowiadać mamy. Lecz za maską twardziela wszystko chowamy. Choć tak blisko siebie mieszkamy, mówimy tylko cześć, jak tam. Czy tylko tyle do powiedzenia mamy, nie sądzę. Język do kolan, jeśli chodzi o pieniądze. A jeśli porozmawiać, to tylko bla bla bla. Oby jak szybko zleciał czas. A jeśli porozmawiać, to tylko bla bla bla. Oby jak szybko zleciał czas, a? Nasłuchuję, posłuchuję, coś wlatuje mi do... Ucha! Ja znowu słyszę bla bla bla. Nasłuchuję, posłuchuję, coś wlatuje mi do... Ucha! Ja znowu słyszę bla bla bla. Nasłuchuję, posłuchuję, coś wlatuje mi do... Ucha! Ja znowu słyszę bla bla bla. Coraz więcej zaczynało dziać się w całej hip-hopowej Polsce. Jeżeli spojrzeć na listę albumów czy nielegali, które się wtedy ukazały, to naprawdę jest ona imponująca. W Katowicach IGS producent wydał składankę Ekspedycję, która prezentowała śląską rap-scenę. We Wrocławiu Louis i Magiera wydali płytę 2071, która to prezentowała scenę wrocławską. W ogóle we Wrocławiu zaczynało się dziać coraz więcej. Tymon, o którym mówiłem wam w poprzednich częściach kalendarium, wydał album pod ksywą Świntuch i można powiedzieć, że przykładem Two Life Crew z Miami podążył, ponieważ była to płyta w całości poświęcona tematyce seksualnej, tak w żartobliwy sposób potraktowanej. Również we Wrocławiu w 2000 roku ukazał się nielegal Roshi pod tytułem Dusza Podziemia. Jest to naprawdę świetny album, który mimo upływu czasu nadal słucha się całkiem nieźle. Marcin Flint, dziennikarz piszący często o hip-hopie, tak pisze o Roshi, że jest to facet, który mógłby tu być drugim Fiszem, gdyby miał znane nazwisko, dające w opinii słuchaczy licencję na eksperymenty i odpowiednio wcześnie poznał się na nim label. No ja podpisuję się w pewien sposób pod tymi słowami. Roshi to jest osoba, która zdecydowanie nie zdobyła takiego uznania, na jakie zasługiwała. I chciałem teraz przybliżyć wam nagranie Test z nielegalnego Dusza Podziemia tego rapera. Jest taka grupa, której zupełnie nie znasz. Wchodzę od zaplecza jak awangarda, niezależna od tego co się wydaje, kiedy nic się nie sprzedaje. Cała Polska trzyma kciuki za jedną kaję. Komercyjne stacje radiowe mam w figurie głęboko. Nie trawię stękania, ani uni z Moloko. Cóż, lulka proszę o sekcję. FFOD daje prywatne lekcje. Kiedy ja bat dla labudy zwijam, miękkie szuje nie palą, omijam takich co mącą we wszystkim w promieniu siebie. Powinni poćwiczyć, ale ich to nie wie. Te pytania, gdzie byłeś przez 10 lat, kiedy ja rapowałem z Pi za pan brat. A Kersłan był dla nas jak ojciec święty. Zaczynam podejrzewać, że jest wynajęty dla ochrony zjawiska przez służby specjalne. Numery wychodzą bardziej banalne, w kieszeniach przemycam wypowiedzi. Uważaj na słowa, tą rozmowę ktoś śledzi. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu, raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu, raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Są też tacy, co mówią i to ma być muzyka. Facet gada bzdety i nic z tego nie wynika. A jak się okazuje, że pisze, to ty krzywią się i raz za razem słyszę. Też tak mogę, bardzo proszę. Zaczynają swoje stęki, mam zjazd i lęki. Są bredzi, mówię stary, ja tobie nie pomogę. Rób karierę, pakuj graty i w drogę. Ile to już lat sami staramy się wygrzebać. Ciężko pracujemy, by tanio nie sprzedać. Przyjdź, ustaw się w kolejce, jakby wypadało. Alują za któwką, będzie stale za mało. W tej części Europy nie mogę stracić głowy dla muzyki i skrętów, bo nie da się z tego żyć, nie mamy nawet instrumentów. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Dawno temu słyszałem, że muzyka ma łączyć, a tu wyjdzie. Jak nie chcesz szybko skończyć, nie kumam jak trawa może działać z tej strony. Dla mnie taki żart zostaje zgaszony, bo ilu z was szuka wieczorem dobrej zabawy? Nie ma sprawy, podrejśle rządowe ustawy. Zgraja buja się od demówki do demówki, nagrywa na nich wakacyjne pocztówki. Czy pamiętasz Jolka? Znów radio tym morduje. Jakby był 81, truje, data im się pieprzy. 75 to jest mój debiut i cześć. To jest poezja jak butelka rzucona podczas manifestacji. Ruch swych synów od biurokracji, a z drugiej strony pełna uczucia dla ludzi. Jak szept ukochany, która rano cię budzi. Test mikrofonu, test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu, raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu, raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. To jest poezja jak butelka rzucona podczas manifestacji, rapował Rosia w nagraniu Test z albumu Dusza Podziemia, nielegalnego nagrania Roshi. Rok 2000 był też rokiem, kiedy mocno zaktywizował się Białystok. Ściana Wschodnia uderzyła dwoma mocnymi produkcjami. Ukazała się płyta Wielka Niewiadoma zespołu 1-7 i płyta Pierwsza Runda zespołu PWRD, projekt Wszystkie Rymy Dozwolone. W obu tych składach wyróżniał się jeden raper, to znaczy po jednym raperze w obu składach. Pich w 1-7 i Dycha w PWRD. To były takie silne osobowości. I chciałem teraz zagrać nagranie właśnie Dycha. Tak się nazywa, taki jest jego tytuł z albumu Pierwsza Runda PWRD. Nie jest to utwór, który jakoś specjalnie dobrze brzmi po tylu latach, ale wydaje mi się, że warto jednak przybliżyć też to, co działo się w Białymstoku, bo Dycha był bardzo wtedy inspirującą postacią dla wielu raperów. Liczne porównania stosował w swoich nagraniach, metafory. To styl, który w późniejszych latach mocno się osadził na scenie. Raperzy oczywiście rozwinęli go do dużo wyższego poziomu, przez co nie brzmi to zbyt efektownie, no ale trzeba pamiętać, jakie są źródła takiego stylu. Dlatego też teraz zagram PWRD i nagranie Dycha. Eksperymentalny, spektakularny skład, popycha, niepowtarzalny produkt finalny, maksymalny zasięg terytorialny, THC 2000, huk petardy, sezon otwarty, ekstremalny, przekaz werbalny, WRD teraz legalny, zrzut, styl militarny, nieodwracalny, paraliżka centralny, nerwowy układ, w sposób wulgarny, Dycha, niewykrywalny dla radaru, 100% świeżego towaru, czysto w nocnym lokalu, kilka browarów zamiast biowitalu, talent błyszczy jak w archialu, mordercze wersy, tak jak Jaru. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, Dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, Dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, Dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, Dycha. Trzy, dwa raz, dla mas, Dycha i PWRD o start. Drużyna gwiazd, jak z NBA, freestyle'owe szaleństwo, jak Mars Madness, więc CIA. Gdzie małolatki wywijają chłopami lepiej niż je. Wszystkie crazy for you, Mr. DJ łączy słowa jak super group play. Kiedy rymuję, to wszystko jest okej. Żyć i umrzeć w Białymstoku, tak jak w LA. Mikrofon mnie uzupełnia, jak Snoopa Dr. Dre. Wciąż do góry jak MJ, niebezpieczny jak OJ. Dla frajerów, a.k.a. Sensei. Dreś, dole, styl, hey, ho. Dycha gra za 100% pro. Za rok w MTV, o. I piwo z J-Ro. Nie leję H2O. O honorze, bohaterstw jak pieprzony dziecko. Mówił to, co lubię, bo jestem niezależny jak kompany flow. Zielone płuca Polski chcą być popularne w każdym domu jak Nintendo. Klimat prawie brooklińskie zoo. Masz Walkman, to włącz go. Niewierni płacą jak z HBO, bo to jest top. Pozdrowienia 7-1 WRO. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, Dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, Dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, Dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z okiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, Dycha. Pustek, ostry jak seks, bez specjalnych efekt, wyszczekany jak DMX, na żywo znowu sprzątu. Frajerzy płoną jak rozłód w ogniu. Halo odbiór, teraz kanał ten jak CNN. BWR Krim de la Krem, forever jak Wu-Tang Clan. Zawistnik krzyczą, szatem, D.O.W.N. Bo 92 BPM woli bardziej niż R.I.M. Jak nas mam swój uliczny sen, Lexus lub BMW w mojej głowie jak gen. Osiągnął cel, idąc drogą dłuższą od maratonu, nie spuszczając tonu. W chwilach ciężkich dni Armagedonu, przez zasieki na pan rogu, klimat Saigonu, prosto do mikrofonu. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z ogiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha, dycha. Kto buja całym blokiem, masz szyby lecą z ogiem. Milion kobiet zdycha, ha, ha, ha. Powiedziałem dziś sporo słów o otwieraniu się sceny na inne brzmienia, gramatik, fisz, paktofonika, wychodzenie do szerszego odbiorcy. Jednak no, trzeba pamiętać, że rok 2000 to był cały czas, to była cały czas epoka ulicznego rapu i okres silnej dominacji właśnie tego nurtu hip-hopu. Był to zdecydowanie najpopularniejszy podgatunek, jeśli tak można nazwać, właśnie hardkorowy rap w Polsce. Ostatnie tchnienie wydała z siebie wówczas Molesta, która potem zamilkła na wiele, wiele lat. Album Taka Płyta. Nie był to album specjalnie przełomowy, właściwie nie był przełomowy w żaden sposób, był to po prostu trzeci krok w tym samym kierunku, w kierunku, który wyznaczyły albumy Skandal i Evenement. No i trzeba powiedzieć, że nie była to aż tak udana płyta jak poprzedniczki. Natomiast ukonstytuował się wtedy skład Molesty czteroosobowy. Wcześniej właściwie Wienio i Włody byli tym trzonem Molesty i inni raperzy pojawiali się na płytach, natomiast nie byli wpisywani jako członkowie Molesty. Natomiast już na takiej płycie poszerzony skład został o Pelsona i Wilka. I w tym składzie też Molesta powróciła później po wielu latach, no ale o tym będzie jeszcze okazja mówić kiedy indziej. Zagram utwór singlowy z tej płyty, Będzie Dobrze Dzieciak, czyli też dosyć typowy dla ulicznego rapu motyw porad i pocieszania dla młodych adeptów sztuki hip-hopowej, no i po prostu życia ulicznego. Jest jak jest, raz gorzej, raz lepiej. I co z tego, że pieprzono biedę chlebie, że czasem nawet chleba jest za mało. To życie, najlepszy nauczyciel w kość dało. Pamiętaj, będzie dobrze, co by się nie działo. Ja ufam Panu, On jest moją skałą. Nakarm swoje dzieci, które są błogosławieństwem. Uż by były niedoskonałości przeciwieństwem. Bo tylko czyste sumienie jest zwycięstwem. Chybiasz celu i ponosisz klęskę. Jak wielu tych, którzy idą krętą drogą. I tak jedną nogą w grobie jesteś już. Trochę godną daj se luz. Głową rusz, uwierz w siebie. Skrót nie boli jarzmo, pozostaw za sobą niepowodzeń pasmo. Lecz nie dolewaj do ognia oliwy. Wiesz, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Odnajdź szczęście, aby być szczęśliwym. Dziś jestem zwierzyną, a jutro myśliwym. Elo, elo, elo. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Będzie dobrze, szczery pop na naszych stroniach, w naszych dłoniach. Nasze płyty, nie złote ani platynowe. Polskie produkcje, w 100% hardkorowe. Zdolne dzieciaki, w nich trzeba wierzyć. Ich czyste tchnienie, dlaczego twoje pragnienie nie ma stać się rzeczywiste. Nie masz patrzeć, podejmować trudne decyzje. To niezdecydowanie tworzy kolizję. Więc nie łatwo szkody, wszystko potoczy się swoim torem. Będzie dobrze z hasło naszym promotorem. Pokazywać pokorę, nigdy komuś, sami dla nas samych. Zasady grane, życie tworzone przez tych chwanych. Rozpoznaj ich plany, weź głęboki oddech. Popatrz w przód, uspokój rąk drzenie. To jak świat stary z podwórka marzenie. O rodzinie, kobiecie, swoim koncie. Minimum socjalne, dla niektórych jest banalne. To czego chcemy, to jak myślimy i jak żyjemy. Minimum normalności, wyzbycia podłości. Ziomków lojalności, ostrości. Cały świat jest teraz u twoich stóp, Wienio, więc ruszaj. Nie, nie, nie, koleżko, teraz ty posłuchaj. Ja go wcale nie chcę na własność, tyle co przeciętny człowiek. Początek końca, 21 wiek. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Będzie dobrze, dzieciak, żeby przeżyć już dziś. Trzeba w to uwierzyć, sieć perspektyw szerzyć. Łatwo może nie być, bo nigdy nie było. Ale jakoś się żyło i choć życie w sobie kryło wiele niespodzianek, będzie dobrze, słowo. Nie umieraj duchowo. Twoja wiara w zwycięstwo zwiększa prawdopodobieństwo, że w końcu uda zabić się niebezpieczeństwo. Tak, to prawda, zbyt często widzę zło. Tego nie da się wykluczyć. Czas się nauczyć żyć z poniesioną klęską, żeby móc zwycięską wyjść z każdego ringu. Mistrzowski Amsterdam. ramach dopingu, trzecia płyta się zbliża. Słychać ją wszędzie, dzieciaku dobrze będzie. Uwierz to zobaczysz, są ludzie dla których na stówę coś znaczysz. Oni ci pomogą, a ty nic nie stracisz, jak szacunkiem zapłacisz. Takie są reguły, a może to szczegóły i nie warto by truły. Jeszcze młodej krwi, nadzieja wciąż się tli, te wszystkie szare dni. Ona jest twoją mocą, wciąż daje sok zepsutym owocom. Przynosi sen długim, bezsennym nocą. Niech pozytywne myśli złe chwile ozłocą i górują nad złem. Będzie dobrze, ja to wiem. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Niosę nowe orędzie, mikrofon to narzędzie. Człowieku dobrze będzie, choć wiatr w oczy wieje. Szansa maleje, zawsze mam nadzieję. Podobną matkę głupich, jestem wśród nich. Bo wierzyć nie przestanę, a bywa przejebane. To jest nauczane, komuś na oczy stanę. Też się nie zamartwiam, sprawę załatwiam. Jak dym się ulatwiam, jestem losu kowalem. Podziemny rap chwalę, raz lotnić żale. Dwa jak zapalę, zsiącham z popiołem. To na co wczoraj kląłem, pyta skąd się wziąłem. Włodzi PG, kontynuuję co zacząłem. Życie nie chce czekać, nie ma co narzekać. Przed czymś uciekać, ktoś będzie szczekać. Los z nikim się nie pieści, zaciśnij zęby, ponieś pięści. Dzieciak, bo to się zemści. Mówią kawałki nasze, nie daj plusce w kaszę. Dalesze straszne, ja skręta nie gaszę. Niech to dotrze, że będzie dobrze. A chwila zwątpienia, słabszego cię zamienia. Więc kamień urojenia. Działaj z przekonaniem, że nic złego się nie stanie. Awe na przetrwanie, na otarcie łez. Człowieku będzie dobrze, raczej dobrze jest. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Będzie dobrze, dzieciak. Elo, do góry głowa. Będzie dobrze, dzieciak. Uwierz to, a tak będzie. Będzie dobrze, dzieciak, czyli trzecia płyta Molesty Evenement, ale najciekawszym projektem ulicznym, który działał w tamtym okresie, było WWO, czyli Witrynach Odbicia, Jędker i przede wszystkim Sokół. Sokół, czyli świetny uliczny narrator z hipnotyzującym głosem i talentem do snucia plastycznych opowieści. Zagram teraz nagranie Jeszcze Będzie Czas, czyli prawdziwy hip-hopowy hymn z tamtego okresu, z roku 2000. Pamiętam, że mieliśmy z kolegami dużą zagwozdkę, co oni tam rapują w tym refrenie. Nie będę wam tego ułatwiał, jak usłyszycie, to usłyszycie, jak nie, to nie. Tak, Krzysiak, Jeszcze Będzie Czas, płyty Masz i Pomyśl, jeden z największych ulicznych hitów tamtego okresu w polskim rapie. Będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Jestem pewien, to jest dla mnie proste. Zipowe projekty okażą się owocne. Przyjdzie czas, to wtedy odpocznę. Na pewno nie spocznę, dopóki nie skończę tego, co zacząłem. Synchro z Sokołem, ZIP ekipą. To wszystko przeciw komercyjnym hitom, które sam nie mogę wierzyć. Setki przeżyć, wrażeń czasem mocnych. Od zdarzeń dziennych, nocnych. Od niezapomnianych rad pomocnych. Wszystkich dobrych znajomków. Czekałeś na nielegal, czekaj. Poczekaj na następne nagrania, ziomku. Przed zgibą sekcji, czy kiedyś dojdę do perfekcji. Nad sobą pracuję, z czasem człowiek się hartuje. Z czasem zamyśliłeś się, to zejdź na ziemię. Jak ziścić życiowe marzenie, trudne zagadnienie. Losu złota moneta, to nasze istnienie. Uświadomienie, czyny słowa kąszą jak szerszenie. Agresywnie, nie lepiej czasem spojrzeć pozytywnie. Kanapis, whisky, ananas. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. W walce o lepsze jutro czas mija mi od narzekania. Nie wyzdrowiał jeszcze nikt. załamałeś się, to wykopałeś sobie grób. Chcesz odpoczywać, to nie czekaj, tylko coś w tym celu rób, bo powiększysz klub wzruszających ramionami. Nie są w stanie pomóc sobie sami, tym bardziej innym my ziomkami robimy, co się da, żeby było lepsze życie. Sprawdź, ilu takich, co na starcie mają przenawie. Jeśli się załamiesz, to tak już zostanie moim źródłem życia nawijanie. Do celu dążę, drążę, jestem w coraz lepszym stanie. Chcę dla swoich bliskich szczęścia, pokażę im od czego zaczynałem, lecz na zdjęciach widzę wielu, którzy tylko chcą, nie mając pojęcia, że fundamenty piekła są na dobrych chęciach. Bez cięcia, trzymam się zajęcia, hip-hop ze składem sipów, nie mam klipów, sześciocyfrowym budżetem. Prowadzę swoje życie, a nie będę. Jeszcze nie zwiedziłem wszystkich stron, ale jeszcze mi nie bije dzwon. Nie wierzysz w to, że będzie czas, to pardon, pozamiatane masz. Kanapis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas, a jak, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Kanapis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas. Wir wydarzeń, razem liczy się to, co się okaże, nie ma miejsca dla marzeń. Jak problem, to wpadę z następny. By świat nie był za piękny, ma zakręty, byś się wkręcił. Jako następny przecięty przechodzi, jak to wie. Dusi w lodę na drodze, w miejscu nie ustoi, ogień na podłodze. Terminy gonisz, poczuć się winy, dzwonisz, bo już ranę jest następna krwawi. Jedna myśl, żebyś się poprawi, dziś to nawyk, słyszysz rady? Szum głosów szepcze, wstęp pośród nosu jak kret. Czekasz na kres swego losu, już wiesz, na czym polega być człowieka. Bawcie dzieciak, bo nie wiesz, co cię czeka. Kobieta, z nią wraz ucieka czas, dopóki kraj smasz się przy nas. Jak bankomat dźwigasz, czy dasz radę? Poranna roma, zmienia się skagę. Czekasz na poprawę w ręce, bierzesz sprawę w swoje ręce. Coraz prędzej zleźniesz, bętnej zakręci. Aż pomiesz wreszcie, co następnie się okaże, że skręciłeś się chłopak, mów wir wydarzeń. Co? Wir wydarzeń. Co? Hello. Wir wydarzeń. Prawdziwość jest zapasem, który leczy rany. Ja na rzeczy i w to się przytomne stany. Szło pod uwagę brany. Każdy czymś jest dobry, każdy sodry. Tak łamne chłopy, tak czekam, że puścić parę złotych. Odcieka, pośrutnych, mamony. I to wszystko posło. Wydarzenie, nie energii poniosło. I słońce zaszło, nastąpi chaos. Hała, to wszystko dla was. Świat wrażeń, wir wydarzeń. Szokujących zdarzeń, długa odeseja marzeń. Poczuj smak na razie, to proces, który czas przerywa. Rozpoczyna szybki atak ofensywa. Nie rozpoczniesz, będzie lipa, będzie lipa. Wir dopadnie ci jak lipa, tu rozbórem wita. Próg szczęścia wtedy nie zawita. Wszyscy chwyta, albo nie czaisz. Do sumie myślą, się nie powalisz. Hipostrofa, wyraża to słuchacza metabaza. Niepotrzebna zaraza, nieunikniona asteza. Zakłamane społeczeństwo myśli, że apokalipsa to przekleństwo. Nie raz, to się dzieje właśnie teraz. Trudne czasy, pusta micha, złodziaka. Na dorobek cicha, to nie obraca, dobrze groszy, więc dycha. To nie ubogi ślad jak unika. I wiedziawszy, na chwilę stika. Pozdrawiam krzyka, wir wydarzeń liryka. Wydarzeń bieg, już począwszy łączy zdarzeń szereg. Aspekt to wątek, byś łazie nie uległ. Pozorny arytas steruje, pod obcas trzymaj swe natomiast. Ponow buko raz o razę tipę, nie wygas, nie wykaz, się przyda. Dopóki to szumie, czym specjalizuje, co trzymasz. W kondycji ten moment, na to koce teorie. By wyrobić się w zakręt, zamek suszę ramę kobiety. Ktoś wystawił się niestety, kilka pomysły dalej. Przychodzi na świat szczęście małe, następne pokolenie zmutowane. nie chcę uniknąć liczeni za nic. Bez zdrowego rozsądku, bez granic. Świat zewnętrzny nic nie da pić na wodę. By ominąć przeszkodę, rozważnie, aby nie pluć sobie brodę. Teraz pan wykorzystać młode lata jak najlepiej. Wir wydarzeń dopadnie jego mnie i ciebie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Nie unikniesz chłopa. To była Zipera, też element Zip składu, tak jak WWO, czyli Zip skład, większa ekipa warszawskich hardkorowych raperów. Nie ukrywam, że wolałbym zagrać coś ze Świateł Miasta albo Fisza z płyty Polepione Dźwięki, no ale uznałem, że nie uchwycimy całej prawdy o rapie w 2000 roku, jeżeli nie zagramy co najmniej trzech ulicznych nagrań, bo tak jak mówiłem przed paroma minutami, ten rap wówczas zdecydowanie dominował na scenie. Co ciekawe, uliczni raperzy w tamtym okresie bardzo mocno inspirowali się francuskim rapem. To jest o tyle ciekawa sprawa, że teraz, jak tak się zastanawiam nad tym, to chyba nie znam nikogo, kto by śledził bieżącą scenę francuską. To nie jest w ogóle temat dla polskiej publiki hip-hopowej interesujący. Nie pojawia się za dużo komentarzy i newsów o tym, co dzieje się we Francji. A na początku tego wieku, czy na przełomie wieków, francuski rap był równie popularny w Polsce co amerykański, zwłaszcza właśnie w ulicznych kręgach. Te zespoły z francuskich get były dużą inspiracją. Słyszeliście Ziperę, która starała się w uliczny rap wpleść trochę technicznych motywów, Pono się w tym specjalizował, Fu też próbował, ale trzeba powiedzieć, że to wszystko brzmiało dosyć chaotycznie. Teraz chciałem wam zagrać utwór pochodzący ze składanki Hip-Hopowy Raport z Osiedla 2000. Cały czas w tamtym okresie te składanki były wciąż bardzo popularne, wciąż wielu raperów nie nagrywało jeszcze całych płyt, czy dopiero nagrywali jakieś tam pierwsze dema nielegale, więc najlepsze utwory trafiały na różnego rodzaju składanki reprezentujące konkretne sceny. Teraz taki utwór Juchas i Warszawski Deszcz, Szalony styl, Kurde Blaszka z płyty Hip-Hopowy Raport z Osiedla 2000. A szako to, taka moja mowa. Kosiako to, taki mój rym. Kurde Blaszka, pęka mi czaszka, kurde blaszka. Tak to już bywa, jako jednego maszka za dużo. Minuty się dłużą, jak na melanżach. Chwile to nam tworzą. W trakcie, w pakcie, razem na relaksie. Też się zrelaksuj, jak na siedzeniu w taksie. Wygodnie, poczuj ciepło i swobodnie. Wyjrzyj za okno i zobacz, jak mknie Warszawa. To warszawski też pada, J do WFD zamieszanie sprawia. Biada warszawska głośno przemawia. Jucha 104 i nasza ekipa pada. Niech opadnie ci głowa, zacznij nią kiwać w piasek i nie chowaj. Na szczęście RZO, piękne zdjęcie. Kurde blaszka, lubię to zajęcie. Tak, człowieku, kurde blaszka, zapomnij wszystkie swoje problemy. Poczuj kurde blaszka, rytm, poczuj BPM. Tak, kurde blaszka, styl. Kurde blaszka, człowiek, kurde bla bla. Na rytm rap, włośnik po kawlach. Kurde blaszka, styl. Abstrakcja totalna, jak obrazy Pabla Picasso. Pal go, pal, bo przygasa. Max za Juchasa, Maria numer raza. Dla nas blanty, dla nich ekstaza. Co grupa myślisz, szelest, to nie kasa. Nie, nie kres, to warszawski deszcz. Filak, filak, obstaw mi też. Orzesz ty, nie ma na obstawce dla mnie maszka. Zero gwizdka, kurde blaszka. Katastrofa, totalna porażka. Kurde blaszka, to nie zła bardaszka. To jest ta, kurde blaszka. Kurde blaszka, styl, kurde blaszka. Kurde blaszka, styl, kurde blaszka. Kurde blaszka, kurde blaszka. Kurde blaszka, styl. To nie jest zwykła gra, kurde blaszka. N-U-M-E-R-A. Na raport 2 zajebiste odloty. Wciąż te same problemy. Skąd brać podmienione peleny? Moja dusza bezcenna jest, dusza bez dna. Wiem co chcę, WFD, WMOK. Mieszkam WWA, jak najdalej od zła. Trzymam się, jest zajebiście. A to wszystko dla... Kurde blaszka, nigdy nie chcę dotknąć dna. Zawsze chcę być na pieprzy co hajru. Dlatego właśnie ja, R-A-Z-D-A. Numer, mam swą dumę. Nie śpiewam jak Magda Umer. Często przeciągam strunę, lecz na wszystko zwłaszcza ściągam maszka i frunę. Kurde blaszka, kurde blaszka.